OSTR 30 minut życia, człowiek. Tak, 30 minut życia. Jeżeli nie wiesz, co jest, chciałbym wiedzieć, jest tu EUDZ. Czy jest tu EUDZ? Jest tu Obustea, jest tu OSTR. Ale chciałbym wiedzieć, czy jest tu EUDZ. Czy jest tu EUDZ? Czy jest tu EUDZ? Tak, tak jest. Czy jest tu EUDZ? Tak, tak jest. Czy jest tu EUDZ? Tak, tak jest. Ej, czy jest tu EUDZ? Mówisz, Oster to jest gość, co nie przesadza. 30 minut z życia, a więc uważaj, styl W jak u CZDZ. Oster Ostrowski, możliwości tyle jak u Rubika kostki. Nie dla forsy, dla respektu, z użyciem intelektu. Partia wulgarnego seksu z mikrofonem. Styl wolny tu jak poza domem. Czy to jasne? Nie skończę jak zacznę, chyba że zasnę. Patent goni patent, trrr. Ostry na złączach, przenikając szybciej niż na e-mail poczta. Włącz na tego grajka, niech kopci się fajka. Bo ostry na wolno jak na sam. Popierdala bombęk, miażdżąc MCs jak rekrutów fala. A mikrofon jak dopalacz, wersja turbo. Póki głowy mi je urwą przeciwnicy, zza matki spódnicy. Prawda się liczy, tchórze, szczęścia wam nie wróżę. Bo mikrofon to jak dziecko, ostry jest aniułem stróżem. By mu było nie kiepsko, ej, wiesz to, wiesz, robię z nim co chcesz i niech tak będzie. Kapujesz, no czy może kiedyś przejrzę i porzucę hip-hop. Na razie niszczę jak cyklop, wypowiadając szybko wersy. Ale w... Pampersy. Każdy myśli, że jest najmądrzejszy i najlepszy i pro. Wkurwia mnie to, zresztą myśl co chcesz. Czy jest tu EUDZ? Chcę usłyszeć, że tak. Czy jest tu EUDZ? Ej, tak, tak jest. Ej, czy jest tu EUDZ? Tak, tak jest. Czy jest tu EUDZ? Tak, tak jest. Ej, czy jest tu EUDZ? Ej, tak, tak jest. Ej, czy jest tu EUDZ? Dobra, druga runda. Cios u sekunda. Atakuje uszy jak Tyson, pierdolę kłamstwo. Dla mnie prawda i tylko prawda. Nawet gdy robię z siebie błazna, to tylko prawda mnie interes. Świat widziany taki jest. Nie przez kamerę z OSTR-em opcja. Szukasz do bicia chłopca, to zostań w chacie. Tu macie hacę, taką mam pracę. Płacę sobie sam, tyle co mam, wypluwając wolne style. Tak jak ile, nie za zyle. Za szacunek gości konkret. Co pierdolą lewą forsę, mają wartości droższe. Owszem, ostry taki jest i będzie zawsze. Znasz mnie, nie? Świat obserwuje dokładnie. Choć nigdy nikt go nie odgadnie. Prędzej padnie. 30 minut życia, styl dwu to antidotum. Czy jesteś gotów? Musisz być gotów na battle. Szybki jak Seattle, pojebany jak dwa światy. I co poza tym? 3 kilo paki i kręci się freestyle. Jak gadka w komiksach, ostrego znajdziesz tu i na tape mixach. A nie na żadnych listach z mikrofonem Avista. Czy to jest EUDZ? Ja jestem przed IGM i set i mecz wygrana jak na Roland Garros. Ja mam swój hip-hop, jak inni mają cygaro. Jak biznes ma cygaro. Czy jest EUDZ? Tak, tak jest. Ej, czy jest EUDZ? Tak, tak jest. Ej, czy jest EUDZ? Tak, tak jest. Ej, czy jest EUDZ? Ej.